Allison. Sulyap ko, mga ngiti mo magmula sa kabila. Ramdam ko din ang takot dahil ikaw ay nagdududa kung sigurado ka ba sakin, kung dapat bang ikaw ay maging akin. At lahat ay isugal sa ditiyak na tatahakin mong landas. Iniisip na lahat ng taway matatapos at biglaan na lang kukupas. Pagdating ng panahon, akalain ay ikukulong sa kahon. Di iwanan pag nagkaroon ng pagkakataon. Kahit problema ay mala, ang buon lang na pamali. Kahong ganon, hindi ko sa iyo magagawa iyon. Kaya sa akin na lang itugon ng pansin. Pagtingin ko sa iyo ay walang kahambing. Bakit ba kung kailan kaya naisip na baby tawaan ikaw yung paraiso, diba? Huwag ka nang mag-alin langan sa tindika. Iiwanan ikaw yung tahanan, diba? Pinipilit maniwala, pero alam ko ramdam mo, diba tamang-tamang hinala. Kapag kasama, oo kakaiba. Mga gulo sa isip mo'y di alintana, kaya wag mababahalan na sumama sakin. Sabay ka lang sa biyahe, wag kang bababa. Sakin magtiwala ka, matakot man ganun lang talaga. Sasaluhin kita, dadalhin kita, ipapasang ka sa likod kapag napagod ang paa. Hindi ka mananalo kung hindi ka susugal sa laro ng puso. At lalong hindi kita sasalubungin para lang sumalong at iwan kang mag-isa sa mundo mapaglaro. Alam ko na gusto mo din, kaya huwag kang magbibiro. Malilito dahil tunay ang pag-ibig ko.